vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre a volar com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de port en port, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar. Res no ha de saber, ningú escolta, me n'aniré demà, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent.